coś ekstra. Pakiet Assistance na 2 lata w cenie serwisu olejowego. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zyskać dzisiaj. Przygotuj się na nowy sezon z serwisem BMW i bądź zawsze gotowy do drogi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 listopada, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na cmentarzach w całej Polsce trwają odwiedziny grobów. Za chwilę sprawdzimy, jak jest na warszawskich Powązkach, gdzie jest nasz reporter. Na cmentarzu w Łomży trwa zbiórka na ratowanie nagrobków. To jedna z najstarszych nekropolii w kraju, ma ponad 220 lat. Donald Trump zaostrza retorykę na końcu prezydenckiej kampanii wyborczej za oceanem. Mówi o plutonie egzekucyjnym dla byłej działaczki jego partii. Tysiące zniczy na znak pamięci o zmarłych płoną na cmentarzach w całym kraju. Kościół katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. W polskiej tradycji to dzień zadumy i odwiedzania grobów bliskich. Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, czy dużo osób odwiedza teraz groby bliskich? Frekwencja na Starych Powązkach jest dość wysoka. Część moich rozmówców nie ukrywa, że woli wieczorem po zachodzie słońca zwiedzać zabytkową nekropolię czy odwiedzać groby bliskich. Dla niektórych to już rodzinna tradycja. Chodzimy tutaj co roku, bo naszą rodzinę mamy na Mazurach, więc żeby nie jechać 300 km w jedną stronę, to pokazujemy dzieciom trochę historii. Nekropolia narodowa, dużo zabytków, dużo zasłużonych osób pochowanych. Tak, natomiast chodzimy zawsze do powstańców, bo syn ma na imię Alek, no po, też między innymi po Alku z batalionu Zośka. Bardzo fajnie jest, naprawdę. Bardzo stare groby tak naprawdę, ale podoba się, ciekawe jest. Można poznać historię. Nasz wóz znajduje się naprzeciwko bramy Świętej Honoraty. W okolicy cały czas można też spotkać wolontariuszy zbierających środki na renowację i ratowanie zabytkowych nagrobków. U niektórych można płacić również kartą. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. Wspomniana kwestia to również tradycja dzisiejszego święta. Politycy, samorządowcy, działacze, w sumie około 100 wolontariuszy zbiera datki na zabytkowym cmentarzu w Łomży w Podlaskiem. Zbiórki na tej jednej z najstarszych, bo liczącej ponad 220 lat nekropolii w Polsce, rozpoczęły się 40 lat temu, a ich efekty to odnawiane co roku kolejne obiekty. Ratujemy zabytki. Dziękuję pięknie. My jesteśmy Łomżyniakami z krwi i kości. Tu się urodziliśmy, wychowaliśmy i zabytki na tym cmentarzu są dla nas bardzo ważne. Chcemy zachować po prostu te zabytki dla potomnych później. Część jest odnowiona, także cieszymy się bardzo. Zapraszamy. Szlachetny cel, jak najbardziej. Co roku bywam, co roku pomagam jak mogę. To jeszcze to pięknie, coś. To pięknie, dziękuję. Trzeba dbać o groby. Regularnie chodzimy, widzimy, że są odnawiane. Ja się do ciebie schylę, żeby ci było wygodniej. Piątka, super! No to piątkę dla mnie. Luks. Kwesta będzie prowadzona jeszcze przez 2 dni. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Józef Babiel. Dzień zaduszny 2 listopada i w niedzielę 3 listopada przy wszystkich bramach wejściowych na cmentarz ze skarbonami. Czekamy na tych wszystkich, którzy nie odwiedzili cmentarza 1 listopada. Zespół cmentarny w Łomży pochodzi z pierwszych lat XIX wieku i łączy 3 cmentarze: rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski i prawosławny. Ponad 5 godzin trwało przesłuchanie Pawła S., twórcy marki Retis Bet, w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokuratura nie udziela informacji o szczegółach ani przebiegu czynności. W czwartek Paweł S. usłyszał m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także prania brudnych pieniędzy. Paweł S. złożył wyjaśnienia, zarówno prokuratura, jak i obrońca nie informują jednak, czy przyznał się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu do 10 lat więzienia. Kolejna kontrowersyjna wypowiedź Donalda Trumpa na finiszu kampanii wyborczej. Były prezydent powiedział, że jego przeciwniczka polityczna Liz Cheney powinna zostać postawiona przed plutonem egzekucyjnym, żeby odczuć, czym jest wojna. Cheney odpowiedziała, że Trump po raz kolejny pokazał dyktatorskie skłonności. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Retoryka wyborcza Donalda Trumpa od dawna jest pełna przemocy. Trump mówi o przeciwnikach politycznych jako o wrogach, kanaliach, a nawet śmieciach. Wczoraj określił byłą republikańską członkinię kongresu Liz Cheney mianem podżegaczki wojennej. Ona jest radykalnym jastrzębiem wojennym. Postawmy ją przed karabinami, 9 lupami strzelającymi do niej. Zobaczymy, jak się poczuje, kiedy broń jest wycelowana w jej twarz. W odpowiedzi Cheney stwierdziła, że w taki sposób dyktatorzy niszczą wolne narody. Grożą śmiercią tym, którzy wystąpią przeciwko nim. Nie możemy powierzyć naszego kraju, naszej wolności małostkowemu, mściwemu, okrutnemu, niestabilnemu człowiekowi, który chce być tyranem, napisała na portalu X. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Na początek piłka nożna i ważna wiadomość dla kibiców Manchester United. Ruben Amorim został oficjalnie trenerem Czerwonych Diabłów. Zastąpił on zwolnionego w poniedziałek Holendra Erika ten Haga. Do tej pory Portugalczyk szkolił piłkarzy Sportingu Lizbona. Pracę ma rozpocząć 11 listopada. Jeremy Sochan, jedyny Polak w NBA, wciąż w dobrej formie. W meczu San Antonio Spurs z Utah Jazz, wygranym przez Spurs 106-88, reprezentant Polski rzucił 11 punktów. Oprócz tego miał również 5 zbiórek, 3 asysty, 2 przechwyty i 1 blok. Dla Spurs to druga wygrana w sezonie. Coraz bliżej do WTA Finals z udziałem 8 najlepszych tenisistek sezonu. Początek w sobotę w Riyadzie, ale tuż przed turniejem zawodniczki poświęciły czas na specjalną sesję zdjęciową. Kreacje, które zaprezentowały m.in. Iga Świątek i jej rywalki, zachwyciły internautów. Teraz czas zachwycić grą. Okazję do tego Świątek będzie miała w niedzielę, mówi była tenisistka Katarzyna Strączy. Tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać. Może wyjdzie świeża i rozgromi wszystkie przeciwniczki, ale może już w niedzielę 3 listopada natrafić na nie lada groźną przeciwniczkę. Jest to Krejcikowa. Oczywiście ostatnio też formą nie błyszczy, ponieważ przegrywała w pierwszych rundach ostatnie turnieje. Jest to starsza tenisistka, 28 lat. Natomiast to będzie ciekawie. Musimy na razie patrzeć, jak będzie wyglądał pierwszy mecz, żeby dopiero ocenić, na co będzie Igę stać. Wszystkie tenisistki, które biorą udział w turnieju, będą walczyć o prestiżowy tytuł i 5,5 miliona dolarów. A sport wraca kilka minut po 19. Zachmurzenie małe i umiarkowane. W północnej połowie kraju miejscami słabe opady deszczu. Tak będzie do wieczora, późnego wieczora. Na termometrach teraz przeważnie od 8 do 12 stopni. W nocy przelotne opady deszczu będą przemieszczały się stopniowo z północy na południe kraju. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni na krańcach północnych Suwalszczyzny, przez 6 w centrum, do 9 na południu. Autopromocja. Dzień dobry, czy to Trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, Trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej Trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, już właściwie o tej porze, bo to 8 minut po 17. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. I zapraszamy. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, w studiu Ryszard Jaźwiński. No właśnie, dzisiaj świątecznie, to Dzień Wszystkich Świętych, więc i w Trójce nieco inaczej. Zwykle w piątki spotykamy się o godzinie 12 w samo południe, a dziś po 17 i też będą Państwo słyszeć mnie nieco dłużej, bo aż do 19. A w trójkowo, filmowo dziś zarówno aktualności, te dotyczące najnowszych premier w naszych kinach, jak i oczywiście, jak to bywa w takie dni jak dzisiaj, trochę wspomnień. Wspomnień przede wszystkim o tych twórcach kina, aktorach, reżyserach, kompozytorach, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. Wspominać będą m.in. aktorka Maria Maj, czy aktor Olgierd Łukaszewicz, reżyserka Agnieszka Smoczyńska i też wiele innych osób, bo takie wspomnienia pojawią się także w naszych rozmowach dotyczących premier tego tygodnia. Tak się składa, że w czwartek, nieco nietypowo, na ekrany naszych kin weszły dwa naprawdę bardzo różne i obydwa bardzo interesujące nowe polskie filmy. Pierwszy z nich to Cisza Nocna Bartosza M. Kowalskiego, drugi to Grzyby Pawła Borowskiego. I dzisiaj zapraszam na spotkanie z autorami tych filmów. Zresztą, co tu dużo mówić, obydwa bardzo dobrze wpisują się w refleksję dotyczącą dzisiejszego czy jutrzejszego zadusznego dnia. Zapraszam więc dziś do 19. Ale wspomnienia też będą muzyczne, jak choćby już za chwilę, bo w tym roku odszedł od nas ten niezwykły kompozytor muzyki filmowej, laureat Oscara oczywiście za muzykę do filmu Marzyciel. Jan A.P. Kaczmarek zmarł 21 maja tego roku w wieku 71 lat. Przypomnijmy jeden z utworów z filmu Marzyciel właśnie. Za sprawą tej pięknej muzyki, tego utworu, ale i całej właśnie muzyki skomponowanej do filmu Marzyciel, Jan A.P. Kaczmarek na pewno na zawsze pozostanie w naszej pamięci, pozostanie w historii no nie tylko polskiego, ale i światowego kina, bo przecież ogromne sukcesy kompozytorskie przez tak wiele lat odnosił właśnie w Hollywood. Dziś troszkę wspomnień, trochę współczesności. Już za kilka minut w Trójkowo-Filmowo spotkamy się z Bartoszem M. Kowalskim, reżyserem filmu Cisza Nocna, w którym taką piękną i ostatnią już swoją dużą filmową rolę stworzył Maciej Damiński. A wcześniej jeszcze jedno wspomnienie, bo myślę, że ta śmierć w tym roku nie tak w odległym czasie od dzisiejszego dnia, od 1 listopada wszystkimi nami wstrząsnęła śmierć Jerzego Sztura. Zmarł 9 lipca tego roku w wieku 77 lat. No, przecież to jest cała długa historia polskiego kina, teatru, bo chociaż wielką popularność przyniosły mu te wspaniałe role filmowe, no ale przecież pamiętamy doskonale, że też pracował jako reżyser, scenarzysta, pedagog, o czym też jeszcze dzisiaj wspomnimy. Po śmierci Jerzego Sztura o swojej perspektywie na jego najważniejsze role opowiedział trójce Olgierd Łukaszewicz, u boku którego, to myślę wszyscy doskonale pamiętają, Jerzy Sztur zagrał choćby w kultowej seksmisji reżyserii Juliusza Machulskiego. W trójce Olgierd Łukaszewicz. Jak to się stało, że Jerzy Sztur stał się opiekunem pani pracy magisterskiej? Jerzy Sztur wykładał w kilku szkołach, między innymi w Katowicach, gdzie byłam studentką, i miał przedmiot praca z aktorem. I dla mnie jako studentki, zresztą teraz też dalej reżyserki, praca z aktorem jest kluczowa. No i tutaj muszę słuchaczy przeprosić, to się czasem też zdarza. Wspomnienie reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej, również oczywiście dotyczące Jerzego Sztura. Właśnie wspominałem przed chwilą o tej pracy pedagogicznej. Ona była jego studentką. To bardzo ważna sprawa. To wspomnienie zostawmy na trochę później, a wróćmy do tego, o czym mówiłem, czyli wspomnienia Olgierda Łukaszewicza. Nie jestem znawcą. Ja tylko mogę mówić to, co mnie zachwycało i z czego chętnie korzystałem w swoich doświadczeniach. Coś, co jak tak zniewala, to potem chce się ukraść koledze. Jego umiejętność pokazywania naszej mentalności, naszego uwięzienia w tej mentalności w czasach PRL-u. On to robił na różne sposoby. Najbardziej przejmujące było to, co zrobił w przedstawieniu Zbrodnia i kara w reżyserii Andrzeja Wajdy. Grał z Jerzym Radziwiłowiczem, policjanta śledczego, policjanta, który osacza powoli swoją ofiarę, ale sam jest typkiem, mimo że analitycznym, to dosyć miałkim i podejrzanym. Ta miałkość ludzi PRL-u, miałkość ich aspiracji, a jednocześnie takie wyobrażenie o sobie, że się jest naprawdę kimś wielkim i wspaniałym, była przedmiotem niejednokrotnie jego kpiny. Najbardziej wyraziście to wychodzi w filmie Obywatel. Jerzy, kiedy nastąpił ten generalny zwrot dziejowy, wtedy kiedy Solidarność zwyciężyła, zaangażował się nawet jako działacz Solidarności, ale dosyć szybko postanowił zadbać o swoją indywidualną perspektywę na to. I to właśnie w tym filmie, według własnego scenariusza, widzimy ten dystans, to ironicznie do tych polskich samozachwytów, do tego polskiego uniesienia. Pokazywał tych małych ludzi. To nie tylko ten ulubiony przez miliony Polaków Maksio, który jest tak mizernym typem cwaniaczka, którego się lubi, bo jest sympatyczny, niedowcipny. No ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o skalę rozumku, to niewiele. Ale żeby taki rozumek pokazać, to trzeba bardzo wyraziście wiedzieć, co się chce sparodiować, czego należy dotknąć. I on to potrafił. Widział to jako ten współtwórca kina moralnego niepokoju. Wtedy, kiedy zaczął z Kieślowskim nie tylko kręcić filmy jak amator, który przyniósł Jurkowi wiele nagród aktorskich i przyniósł taką świadomość, że kamera świetnie odnotowuje życie, odnotowuje paradoksy, sprzeczności, intencje, uwięzienie człowieka we własnych poglądach, uwięzienie we własnym życiu, cały ten kontekst. I to go zaczęło bardzo interesować i zaczął rozmawiać o tym z Kieślowskim jako myślicielem. I to Jurka od razu wysadziło poza nasze środowisko, wyżej po prostu. Myślę, że ta jego samoświadomość była zbudowana już wcześniej, wtedy, kiedy był studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na polonistyce. Musiał dużo czytać, wiele lektur. Wiedział, że rozmawia a to z Gombrowiczem, a to z Mrożkiem, a to z Różewiczem. Ten dialog wewnętrzny prowadził, który zresztą doprowadził do korespondencji konkretnej. Jego z Mrożkiem, Mrożek mu przecież też odpisywał i panowie mówili jednak o czymś. To nie były same grzeczności wymieniane. To portretowanie, jako ten portret Polaków własny, to jest jego pasja późniejsza, która doprowadziła go do filmu o niezwykłym maestrii warsztatowej, jakim są historie miłosne. Cztery postaci, cztery różne absolutnie charaktery. I to zapleść tak jak fugę się muzyczną zaplata pomiędzy głosy, na ile ona jest tam napisana, biegną niby równolegle te wątki i potem gdzieś tam się splatają. To jest mistrzostwo scenarzysty, jakim był także. To wspomnienie Olgierda Łukaszewicza, wspomnienie oczywiście o Jerzym Szturze, a za kilka minut w Trójkowo-Filmowo wrócimy do właśnie również wspomnień o tym wielkim aktorze, ale też profesorze, wspomnień Agnieszki Smoczyńskiej. No to teraz może kolejne też wspomnienie muzyczne. 28 września tego roku odszedł od nas Chris Christopherson. Myślę, że człowiek wielu słuchaczom Trójkowo-Filmowo doskonale znany, bo wprawdzie przede wszystkim był autorem piosenek, tekstów, piosenkarzem, ale również amerykańskim aktorem. I to już dawno wystąpił w Narodzinach Gwiazdy, na długo przed Bradleyem Cooperem czy Lady Gagą, bo to były Narodziny Gwiazdy jeszcze właśnie te z lat 70. Chris Christopherson w tym filmie wystąpił obok Barbry Streisand. Niech nam teraz zaśpiewa. Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night. Śpiew Śpiewał Chris Christopherson, a my wracamy do wspomnień dotyczących Jerzego Sztura, znakomitego reżysera, aktora, scenarzysty, ale co sam Jerzy Sztur określał bardzo wyraźnie pod koniec swojego życia, to co może najważniejsze w tych ostatnich latach było dla niego, to działalność pedagogiczna. I tak jak już wspominałem, między innymi był profesorem dla ciągle reprezentującej to młode, powiedziałbym, pokolenie, ale bardzo już uznaną reżyserką, bez wątpienia jego właśnie studentką była Agnieszka Smoczyńska, autorka takich filmów jak Córki Dancingu, Fuga czy Silent Twins. Przypomnę, ten film przyniósł jej tę największą, najważniejszą nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli Złote Lwy. Po śmierci Jerzego Sztura z Agnieszką Smoczyńską rozmawiał Michał Matus. Jak to się stało, że Jerzy Sztur stał się opiekunem pani pracy magisterskiej? Jerzy Sztur wykładał w kilku szkołach, między innymi w Katowicach, gdzie byłam studentką, i miał przedmiot praca z aktorem. I dla mnie jako studentki, zresztą teraz też dalej reżyserki, praca z aktorem jest kluczowa do reżyserii w ogóle. I ja sama się go zapytałam, czy on by zechciał być opiekunem mojej pracy magisterskiej i że chciałabym napisać o pracy z aktorem w filmie fabularnym. I pan Jerzy Sztur się bardzo ucieszył, bo powiedział, że to będzie pierwsza praca pod jego opieką na temat przedmiotu, który wykłada od kilku lat na Wydziale Radia i Telewizji w Katowicach. Co udało się pani podpatrzeć? Jerzy Sztur, przez to, że był aktorem i był też wykładowcą i reżyserem, on dokładnie wiedział, czego reżyser potrzebuje, jakich narzędzi i w jaki sposób powinien pracować z aktorem. I też muszę przyznać, że takie pierwsze spotkanie z nim, pierwsze spotkanie z legendą, przecież kina, teatru, to wszyscy się tego bardzo obawialiśmy, a on przyjechał, pamiętam, z teczką w garniturze z Krakowa. Był wtedy rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie i wydawało mi się, że będzie taki niedostępny dla nas. A od razu po takim pierwszym spotkaniu okazało się, że to jest bardzo ciepły człowiek, bardzo ciekawy studentów, naszej opinii. I tak naprawdę ten sposób, w jaki nam przekazywał wiedzę pracy z aktorem, on był bardzo taki ludzki, był ciepły. Zabierał nas na zajęcia z aktorami i to były zajęcia pracy z kamerą i uważał, że tylko i wyłącznie poprzez kontakt młodych aktorów, studentów ze studentami reżyserii możemy się czegoś nauczyć. Czy tam tworzyły się takie relacje mistrz-uczennica? Na pewno tak i też pamiętam sposób, w jaki do niego pisałam maile, bo to był ten czas, to było prawie 20 lat temu. Odkopałam teraz te maile i kiedy właśnie zapytałam się go, potem on odpisywał i ja pisałam panie profesorze, ponieważ wszyscy się do niego w ten sposób zwracaliśmy i bardzo mnie ujmowało to, że właśnie on podpisywał się profesor bez imienia i nazwiska, ale też uwagi, jakie dawał, czy informacje, jakie przekazywał, to były bardzo krótkie informacje i zawsze w tym było czuć takie poczucie humoru, które było bardzo syntetyczne i takie w punkt. Myślę, że dla niego było ważne to i też co on sobie bardzo cenił jako reżyser i jako aktor w pracy, to dla niego było najważniejsze spotkanie z drugim człowiekiem. I on mówił, że ta reżyseria i też metoda, której my się uczymy, dla niego ta praca z kamerą nie była już tak ważna. Dla niego była najważniejsza praca właśnie z aktorem, z człowiekiem, tego, żeby się otworzyć i też to, czego nas uczył, że aktor i reżyser muszą się przed sobą otworzyć i w jakimś sensie obnażyć, nawet czasami, ale że musi to też zrobić reżyser, że to nigdy nie jest jednostronne. I pamiętam też, jak mówił o tym, że najważniejsze w powstawaniu filmu jest to, kiedy pracujesz i kiedy nie wiesz, że wtedy to jest sztuka. Z Agnieszką Smoczyńską o Jerzym Szturze rozmawiał Michał Matus i kolejne muzyczne wspomnienie dziś w Trójce, w Trójkowo-Filmowo. To już ponad 4 lata minęło od śmierci Ennio Morricone. Czas naprawdę szybko płynie, ale jego muzyka wciąż jest z nami, jak choćby ten miłosny temat z filmu Cinema Paradiso. Thank you. niezapomniana muzyka Ennio Morricone. Już za chwilę wracamy właśnie do naszej współczesności, choćby z powodu spotkania z reżyserem Bartoszem M. Kowalskim, ale oczywiście i ten dzisiejszy Dzień Wszystkich Świętych, jutrzejszy Dzień Zaduszny to czas, kiedy częściej jeździmy również samochodami, przemieszczamy się po całej Polsce, jeździmy na cmentarze, w związku z tym w Trójce pamiętamy też o kierowcach. Mariusz Dąbrowski, witamy. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Spokój przeważa na polskich drogach, ale duży ruch i bardzo dużo aut jest wciąż przy cmentarzach. Tam również jest spory ruch pieszych. Wszyscy zwracamy uwagę na dyspozycje i polecenia służb kierujących ruchem. Są to najczęściej policjanci, strażnicy miejscy, mogą być także wojskowi, żandarmi. Warszawa, trasa numer 7. Wjazd i wyjazd w kierunku Łomianek. Trudna sytuacja przy dojazdach do cmentarza przy Wólce Węglowej. Droga krajowa numer 74. Sporo utrudnień między Zamościem a Janowem Lubelskim. Droga krajowa numer 79. Odcinek Lipsko-Sandomierz w pobliżu Jakubowic na 176 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych. Zderzeniu, w którym jedna osoba została ranna. Trasa nie jest już drogą zablokowaną. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Rzeszów, skrzyżowanie tras 94 i 97, dzielnica Pobitno Korek i na drodze numer 94 i na trasie numer 97. Ostrożności i życzliwości. Blessed be Prawie już rok minął od śmierci Macieja Damińskiego. Aktor odszedł 17 listopada ubiegłego roku w wieku 79 lat, ale zdążył jeszcze zagrać naprawdę piękną, główną rolę w polskim filmie. Ten film to Cisza nocna, od wczoraj już w naszych kinach, w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego. I rzecz o tyle szczególna, bo to rzeczywiście w jakimś sensie film też o odchodzeniu, o samotności, o starości, ale również z elementami bardzo wyrazistymi horroru, bo pojawiają się w nim również potwory. Bartosz M. Kowalski słynie ze swojego zamiłowania, tego prywatnego i filmowego właśnie do filmów gatunkowych, szczególnie do horroru. Oddajmy mu głos. To jest opowieść o starszym człowieku, który zostaje oddany do domu spokojnej starości i nie mogąc pogodzić się z samotnością, z tą nową rzeczywistością trudną, która go otacza, zaczyna w jakimś sensie uciekać w głąb własnej wyobraźni, we swoje wspomnienia. Więc dla nas najważniejsze było, żeby opowiedzieć o tym człowieku, o tym, że on odchodzi na własnych warunkach. Ta otoczka gatunkowa, ten horror, bo jednak film nazywany jest, czy kategoryzowany jest jako horror, to zawsze był dla mnie dodatek, po prostu pewien sposób opowiadania, który pomoże nam opowiedzieć tę historię, tego, przez co ten człowiek przechodzi, co on ma w głowie, co sobie wyobraża. Natomiast tym horrorem w tym filmie jest coś zupełnie innego. To nie są potwory, tylko to jest właśnie ta samotność, to odchodzenie i ten strach. Ale rzeczywiście na ekranie mamy potwory. Są dosyć straszne. Powiedz, jak one były kreowane, bo to jest film niskobudżetowy, ale jednak jeśli chodzi o tę warstwę fantastyczną, no to jest ona dosyć imponująca. Tak, jak na dzisiejsze czasy to jest film niskobudżetowy. Potwory, no chciałbym powiedzieć, że były kreowane trochę po amerykańsku, tylko to wszystko w takiej wersji minimalistycznej, ale na etapie scenariusza one miały już pewną swoją symbolikę, a potem gdy zderzyliśmy się z artystami, z grafikami, którzy zaczęli to projektować, no to opracowywaliśmy koncepty, potem były rzeźby, potem skanowanie w 3D, animacja, teksturowanie. To był proces, no w sumie efekty, których jest w filmie 6 czy 7 minut, trwały 2 lata postprodukcja. No i dlatego też przynosi to jednak efekt, myślę, że zamierzony, bo chyba jesteś zadowolony z tego, co się udało osiągnąć na ekranie, a wiemy już o tym po twoich poprzednich filmach, że generalnie lubisz bardzo kino gatunkowe, lubisz horror i lubisz tego rodzaju klimaty. Te potwory, ich wykonanie, już w ogóle abstrahując od tego, że nikt w naszym kraju czegoś takiego się nie podejmował. I my teoretycznie też nie mamy takich firm postprodukcyjnych, które teoretycznie, które takimi rzeczami się zajmują, ale my trafiliśmy na grupę bardzo zdolnych i to jeszcze pasjonatów. I pewnie gdybyśmy mieli wielki amerykański team, to można by takie efekty zrobić, nie wiem, w pół roku zamiast 2 lat. Natomiast bardzo było, nawet nie bardzo ważne, to było życie lub śmierć dla tego filmu, to była wiarygodność tych efektów specjalnych. One musiały wyglądać realistycznie, dobrze i przekonująco, bo gdyby tam się wdarł jakiś fałsz w animacji, jakakolwiek nieprawda w tych efektach, no to myślę, że cała historia Lucjana i cały film ległby w gruzach i straciłby swoją wagę. Zostawmy potwory, najważniejsi są jednak ludzie. Jeszcze rok nie minął od śmierci Macieja Damińskiego, który stworzył naprawdę szczególną kreację w tym filmie i właściwie, czego podczas pracy na planie jeszcze nie było wiadomo, ta rola stała się jego pożegnaniem z aktorstwem, z kinem, a od razu też powiedzmy, nie było oczywiste, że to on właśnie zagra tę główną rolę. Myślę, że zrobił to znakomicie, co doceniło już jury chociażby na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tak, Maćka poznaliśmy na zdjęciach próbnych do zupełnie innej roli, do trzecioplanowego epizodu w zasadzie, ale no była to taka swoista miłość od pierwszego wejrzenia. Są takie momenty w życiu filmowca, że po prostu wiesz, że to jest to. I z Maćkiem to było dokładnie w ten sposób się to wydarzyło. I oprócz tego, że jest świetnym aktorem, to też mnie bardzo ujęła jego osobowość. On był naprawdę cudownym człowiekiem i on też tak bardzo mi zaufał i oddał się w moje ręce, żeby go przeprowadzić przez tę historię. I on też bardzo czekał na ten film i bardzo chciał zobaczyć efekt końcowy tych też tych potworów, z którymi walczył, no bo przecież na planie ich nie było. Był po prostu kaskader w jakichś referencyjnych kropkach. Zdążył zobaczyć, przynajmniej w jakiejś takiej roboczej wersji? Nie, w roboczej wersji nie chciał oglądać, chciał zobaczyć na dużym ekranie już finalną wersję i nie, nigdy tego nie zobaczył. Więc my oczywiście robiąc te gatunkowe sceny, mieliśmy projekty tych stworów, więc on widział, jak one mają wyglądać. Natomiast jak to wyszło finalnie na ekranie, filmu nie zdążył zobaczyć. Zabrakło mu w zasadzie kilku dni, bo my już byliśmy też umówieni na projekcję. No ale gdzieś tam wierzę, że jest z nami i ogląda i myślę, że byłby zadowolony z efektu końcowego. Porozmawiajmy jeszcze o innych aktorach, bo właściwie miałeś szansę pracować tutaj z grupą kilku osób. No są to bez wątpienia nestorzy polskiego kina, teatru, ale też osoby, które bardzo mocno zapisały się w historii polskiego aktorstwa. Tak, oprócz Maćka Damięckiego jest Zdzisław Wardejn, Anna Nechrebecka, Włodzimierz Press. To są legendy aktorskie, które ja pamiętam z dzieciństwa. Oglądałem ich na ekranie i ja nie ukrywam, że trochę się denerwowałem przed pierwszym dniem zdjęciowym i w ogóle przed współpracą z nimi, bo jednak to są osoby starsze ode mnie, dużo bardziej doświadczone. Ale już pierwszego dnia oni mnie otoczyli taką opieką. Zdzisiek Wardejn już pierwszego dnia powiedział, żebym zwracał się do niego per Dzisiu, bo w ten sposób mówi do niego jego wnuk. Więc pierwszego dnia oni stworzyli już tak rodzinną atmosferę i tak cieszyli się z tego, że robimy ten film i że jesteśmy w tym wszyscy razem, że jakiekolwiek zdenerwowanie, moje obawy czy cokolwiek miałem przed zdjęciami, oni to momentalnie przy pierwszej scenie po prostu usunęli. Oprócz tego, że to są świetni, absolutnie świetni aktorzy, to są wspaniali ludzie, profesjonalni, obowiązkowi, sumienni, radośni, punktualni i no, była to współpraca z aktorami, którą będę pamiętał do końca swojego życia. Najwspanialsza moja filmowa przygoda. Ciekaw jestem, czy przygotowując się do tych kreacji, oglądali twoje wcześniejsze filmy, czyli Plac Zabaw i obie części W lesie dziś nie zaśnie nikt, bo no, mogli sobie pewnie różnie o tobie jako reżyserze myśleć, sądząc po percepcji właśnie takich filmów, choćby tych wspomnianych Schlosserów. No oczywiście coś tam oglądali. Z Maćkiem też rozmawiałem i o Ostatniej Wieczerzy, o Placu Zabaw, ale podstawą była lektura scenariusza. I to każdy z nich po lekturze scenariusza od razu chcieli w to iść jak w dym, a myślę, że te moje wcześniejsze filmy gatunkowe, no to tylko mogły ich utwierdzić w przekonaniu, że te elementy gatunkowe będą na fajnym poziomie. To na razie tyle, ale do rozmowy z Bartoszem M. Kowalskim, reżyserem filmu Cisza Nocna, w trójkowo-filmowo wrócimy za kilka minut. Tak się składa, że dzisiaj na ekrany naszych kin weszło już kilka filmów i jak to bywa, 1 listopada właściwie same to zagraniczne horrory, no ale właśnie od wczoraj choćby Cisza Nocna, potwory w tym filmie naprawdę straszne, jednak aktorzy, przede wszystkim w głównej roli Maciej Damięcki, absolutnie znakomici. Już możemy się o tym przekonać. Here am I, a lifetime away. The wounds of the world. wszyscy, którzy wybieram się do kina na ciszę nocną, na pewno po seansie nie zapomną tego niezwykłego aktorskiego duetu Macieja Damińskiego i Zdzisława Wardaina. Wracamy w Trójkoło Filmowo do rozmowy z reżyserem filmu Bartoszem M. Kowalskim. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Musimy koniecznie powiedzieć o duecie Maciej Damiński, Zdzisław Wardain, o tej współpracy aktorskiej na planie, bo była, wiem już o tym, szczególna, a też obaj panowie w filmie mają najwięcej ze sobą scen wspólnych. Niesamowite było obserwowanie, jak oni odbijają się od siebie aktorsko. I to, co też było przeurocze, to to, że między sobą w jakimś sensie też rywalizowali, co mnie bawi, jak sobie o tym pomyślę, że to w żadnym wieku nie mija, to, że jeden drugiego czasem przesuwał, poprawiał, mówili do siebie, stań inaczej, bo mnie zasłaniasz, że trochę walczyli o tę kamerę, ale robili to w taki przeuroczy sposób, a prawda jest taka, że to Scorsese kiedyś powiedział, że nigdy nie byłem dobry w reżyserii aktorów, zawsze byłem dobry w castingu. I to jest też film, który jak się ma taką obsadę, to reżysersko naprawdę można próbować rzeźbić w różnych kierunkach, ale każdy z tych kierunków jest dobry, bo to po prostu są wspaniali aktorzy. Zrobiłeś dosyć niezwykły film, biorąc pod uwagę właśnie twoje dotychczasowe doświadczenia, no i też wiek, bo jednak to jest film o odchodzeniu, to jest film o takim wręcz namacalnym poczuciu śmierci, tego, co ewentualnie może być po śmierci. Skąd taka potrzeba w tobie? Bo w końcu jesteś młodym, ciągle reżyserem. Chyba nie znam do końca odpowiedzi na to pytanie. Faktycznie sporo myślę o śmierci i to nie od dziś, nie od wczoraj. Jest w tym temacie coś przerażającego, ale jednocześnie coś takiego fascynującego. Chciałbym móc powiedzieć, że ten film był dla mnie jakąś taką terapią, że przerobiłem ten temat, ale to chyba nie do końca o to chodziło. To chodziło oczywiście o jakąś taką osobistą podróż, osobistą wypowiedź, ale czy ten temat jakoś przerobiłem w swojej głowie? Absolutnie nie. Jestem z tym tematem odchodzenia, przemijania swoich najbliższych czy samego siebie. Jestem w tym samym miejscu, w którym byłem kilka lat temu. Wciąż ten temat jest dla mnie jednocześnie paraliżujący, przerażający, ale w jakimś sensie też fascynujący. Czy dlatego też Cisza Nocna jest filmem tak bardzo niejednoznacznym, tak bardzo pozwalającym w tak różny sposób interpretować to, co oglądamy, to, do czego nas ta historia prowadzi? Nie, chyba nie. Ja wydaje mi się, że z założenia fajnie jest, jeśli film jest pytaniem, a nie odpowiedzią. Natomiast oczywiście ja lubię różne kino i to jest mój piąty film i moje poprzednie filmy były inne, były robione dla kogoś innego, pod inny target. Można powiedzieć, że W lesie dziś nie zaśnie nikt, Ostatnia wieczerza, to są jednak bardzo specyficzne podgatunki horrorów, które są jednak dosyć komercyjne. Ja i tak w każdym filmie oczywiście staram się o czymś mówić i przemycić jakiś message, jakiś społeczny przekaz. Tylko oczywiście w kinie komercyjnym ma on dużo mniejszą wagę niż w takim kinie, powiedziałbym, trudnym, bo myślę, że Cisza Nocna jest kategoryzowana bardziej bliżej placu zabaw mojego debiutu niż tych moich horrorów, powiedzmy sobie w cudzysłowie, komercyjnych. Więc z założenia wydaje mi się, że wracając, że fajnie, jeśli film jest pytaniem, a nie odpowiedzią i zawsze staram się to robić na tyle, na ile są możliwości i czasem się to udaje bardziej, czasem się to udaje mniej, zależy też na ile jest pozwolenie ze strony producenckiej, ze strony finansującej, ale na przykład w Ostatniej wieczerzy zakończenie, no też jest takie, wydaje mi się, nie do końca jednoznaczne. Ostatnią wieczerzę ciągle możemy oglądać na jednej z popularnych platform streamingowych, tak? Jak i wszystkie w zasadzie moje fabuły, tak. Plac zabaw, W lesie dziś nie zaśnie nikt, Ostatnia wieczerza. Wszystkie są na tejże platformie, tak. Ale Cisza Nocna to z kolei twoja propozycja kinowa, od wczoraj film w kinach i myślę, że to jest taki właśnie też i temat, i forma tego filmu, która no właśnie wymaga może nieco więcej od widza, ale świetnie może się sprawdzić chociażby w kinach studyjnych czy w dyskusyjnych klubach filmowych. I tego doświadcza zresztą teraz. I bardzo się cieszę, że film jest na dużym ekranie. Znaczy, wydaje mi się, że każdy filmowiec, robiąc film, życzyłby sobie, żeby jego film był oglądany w takich idealnych warunkach. czyli w skupieniu, w ciemnej sali, z dobrym dźwiękiem, z dobrym obrazem, bo po to się te filmy robi. Natomiast oczywiście no, czasy też się zmieniły i z tym nie wygramy, że są młodzi ludzie, którzy oglądają filmy, seriale w metrze, na komórce, bez dźwięku. Są ludzie, którzy włączają film i robią coś innego i tylko filmu słuchają. Oczywiście dla reżysera to jest w jakimś sensie przygnębiające, ale takie nastały czasy, niestety. Może, żeby też nie kończyć tak w dół, no to jednak oczywiście... Wydaje mi się, że jednak kina już po pandemii się odbijają, no patrząc też właśnie na te DKF-y, na kina studyjne, na ilość ludzi, która nie siedzi w domu i przychodzi obejrzeć film na dużym ekranie, no to jest jakaś nadzieja chyba. No tak, to jednak rodzi jakiś optymizm. Jesteś jednym z niewielu polskich twórców, którzy konsekwentnie eksplorują właśnie to kino gatunkowe, realizują horrory. Co przed tobą? Czy taki też będzie twój twórczy ciąg dalszy? Bardzo bym chciał. Ale chciałbym też móc powiedzieć, że jest coraz łatwiej, ale nie mam takiego poczucia, żeby było coraz łatwiej z tym kinem gatunkowym. Następny film będzie jeszcze gatunkowy. Tak, będzie w... Horror jednak? Thriller, home invasion, można powiedzieć, czyli taki dosyć specyficzny podgatunek horroru. Będzie jeszcze to film właśnie gatunkowy, natomiast chciałbym móc takie kino robić do końca swoich dni, a to tak naprawdę no, będzie zależało tylko od widzów, od tego, czy to kino będzie się zwracać. Na razie, tfu, jest okej. Okay. Patrząc na box office takich filmów jak na przykład Terrifier 3, no, wydaje mi się, że daje to jakąś nadzieję i światełko w tunelu, kiedy są tak spektakularne wyniki niskobudżetowych horrorów, ale czy ktoś w naszym kraju spojrzy na to i pomyśli, że okej, może warto w tym kierunku iść zamiast robić kolejnej komedii romantycznej? No zobaczymy. Ja nie daję za wygraną i będę dalej próbował uchylać te gatunkowe drzwi w Polsce. Na razie mamy ciszę nocną. Czy kogoś szczególnie chcesz zaprosić do kina na ten właśnie film? To jest trudne pytanie. Czy bardziej tych młodych, czy jednak tych starszych, o których film opowiada? No właśnie, to jest najgorsze, co można powiedzieć, to powiedzieć, że to jest film dla wszystkich. Natomiast no trochę tak jest, tu nie ma konkretnego takiego właśnie targetu, bo prawda jest taka, że każdy z nas ma lub miał dziadków, rodziców, dziadkowie, którzy się starzeją i odchodzą, rodzice, którzy się starzeją i odchodzą lub odeszli lub odejdą, my, którzy się starzejemy, to jest coś, co dotyka nas wszystkich. Czy o tym myślimy, czy przyjmujemy to do siebie, czy odpychamy tę myśl na później? To się zbliża do każdego z nas, więc jeśli mógłbym zaprosić, no chciałbym oczywiście, żeby w każdym przedziale wiekowym ten film mógł zaistnieć. Natomiast jeśli znajdzie się choć jedna osoba po obejrzeniu filmu, która odezwie się do swoich rodziców czy do swoich dziadków, to już będzie dla mnie jakimś takim moim zwycięstwem. No i myślę, że to naprawdę piękne słowa Bartosza M. Kowalskiego. Nimi zakończyła się nasza rozmowa o filmie Cisza Nocna, a ten, przypominam, od wczoraj w naszych kinach. Pierwszą godzinę naszego spotkania w Trójce dziś rozpoczęliśmy muzyką Jana A.P. Kaczmarka i kolejnym jego utworem przed 18 zakończmy, a ja zapraszam na drugą godzinę dziś świątecznego wydania Trójkowo Filmowo, bo będę ze słuchaczami Trójki do 19. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo w Media Expert taniej masz.